کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، فضائیں منور ہوائیں معطر، سما تھا وہاں کس قدر کیف آور، جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے، وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے، یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے، وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور، وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، یقینا مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، یقینا مدینہ ہے صد رشک جنت، مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت، کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در، کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے وہ در، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور